En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Statsministeren taler om problemerne så sent som i går under et besøg på en folkeskole i Odense. Digitaliseringen af skolebørnene har taget overhånd. Er tiden kommet til, at politikerne bør regulere børnenes mobiltelefoni og brugen af skærmtid? Erhvervsorganisationen Dansk Industri, DI's topchef, han forudså for nylig, at vi er på vej mod en fremtid med mennesker uden harmoni og selvtillid i en aggressiv verden. Ak ja. Debat mellem Andreas Holbak Espersen, han er digitaliseringspolitisk chef i DI, og Frederik Vad, trivselsordfører for regeringspartiet Socialdemokraterne. Det er debatten her til sidst i denne første time af ugens Cordua Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno, og tænk sig, at vi skal opleve det, at man er nødt til at have en trivselsordfører, som i virkeligheden er en mistrivselsordfører. Det er alligevel, det er blevet et stort sag, det der mistrivsel. Der måske, der hedder trivselspartiet. Jeg hedder jo altså Torben Steno, og vi skal som altid forsøge at finde en modtager af ugens fidusbamse. Og det taler vi meget mere om i næste time. Men hvis I lyttere sidder inde med et godt bud, så skriv det bare allerede nu på vores Facebook-side Cordua Steno. Og her kan I også som altid stille spørgsmål og kommentere på det, vi taler om. Og om godt sådan 20 minutters tid, så taler vi om forholdet mellem de to EU-lande, Polen og Ungarn, som indtil den russiske invasion af Ukraine i februar 22, der var de jo de bedste venner og stærke allierede i EU, det er de ikke mere. Hvad betyder det? Det ved journalist og forfatter Vibe Bjørling Termansen en hel masse om, og hende får vi så besøg af lidt senere. Men nu skal det handle om pragmatisk idealisme, som udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen titulerede Danmarks nye udenrigspolitiske strategi, og den blev lanceret tidligere i sidste uge, var det jo. Hvad den her strategi mere præcis går ud på, det skal vi tale om nu med Socialdemokraternes udenrigsordfører, tidligere minister Jesper Petersen. Om. Velkommen til, Jesper. Tak for det. Godt at være med igen. Ja, Løkke han brugte jo klogt en del tid på at forklare, hvad der ligger i ordene pragmatisk idealisme. Vi har haft Per Stig Møller igennem, tidligere udenrigsminister. Han mente, det var ham, der havde fundet på det. Det må de slås om. Men, hvem har fundet på noget, Per Stig ikke har fundet på? Hvordan? Ja, hvad der har fundet det hele? Ja. Hvordan vil du definere den her strategi under overskriften pragmatisk idealisme? Ja, der jo fortsat er en idealisme i, hvad det er, vi gerne vil præge verden med for værdier. Fred, frihed, menneskerettigheder, demokrati, ligestilling, bæredygtighed, arbejdstagerrettigheder, alle de ting, som Danmark står for, det skal vi stadigvæk stå for og arbejde for de værdier i alle de sammenhæng, vi indgår i, de alliancer, vi er i, de organisationer, vi er i, og i de direkte samarbejder, Danmark har med andre. Men at pragmatismen jo så ligger i, at for faktisk at gøre det effektivt, så skal vi jo kende vores egen position. Vi skal kende, hvad det er for en verden, vi navigerer i, som bliver tiltagende forandret, jo fordi der er nye opstigende magter, især Kina, der gerne vil ændre, hvordan den internationale orden er. Også truslen fra Rusland, der kommer til at være langvarig, uanset hvordan krigen i Ukraine umiddelbart spiller sig ud. Og det har jo så nogle implikationer også i nogle af de partnerskaber, Danmark indgår i. Der bliver talt meget om ligeværdige partnerskaber i strategien her. Nogle har formuleret det som lidt mindre pegefinger, lidt mere med ørerne. Mm. Altså at vi i den erkendelse af, hvordan verden er, hvis man så effektivt vil kæmpe for de værdier, så må man også lytte mere, og man må være parat til at opretholde samtaler og samarbejder med lande, som vi også kan være meget kritiske over for, hvordan de agerer over for deres egne befolkninger. Jesper Petersen, i sidste uge, der sad vi i det her program og snakkede om, det er et spændende initiativ fra Dansk Folkeparti om, at nu skulle man virkelig skrue bissen på over for Kina. Det kan du så simpelthen sige, glem alt om det. Vi er klar. Vi simpelthen nusser pandaerne bag ørerne, og vi skal ikke for alt i, altså betyder det ikke bare, at vi må for alt i verden ikke lægge os ud med Kina? Nej, det hvordan kan ikke. Hvordan fører du den kritiske dialog? Er det ikke det, man sagde i gamle dage? Jo, og det begreb findes jo stadigvæk i strategien, og det synes jeg er vigtigt, at vi holder fast i. Vi kan tale om Kina nu. Et nyere eksempel er statsministerens besøg i Egypten, der også førte en del debat. Lad os bare starte med Kina. Men om Kina, der ser vi jo heldigvis, synes jeg, et skifte i Danmarks agerende og erkendelse af, hvad det er, Kina er for en magt, og hvad deres intentioner er. For ikke så mange år tilbage, der kunne det jo ikke gå stærkt nok med på nærmest alle punkter og intensivere samarbejdet med Kina, handle mere med Kina. Og den afhængighed, som vi har oplevet Europa have af Rusland i forhold til energi, den kan vi jo ikke acceptere, men så fremover vil have af Kina, når det kommer til råstoffer eller andre ting, hvor man ligesom bliver for meget afhængig af dem. Jeg var selv som minister med til at udgive nye retningslinjer for forskningssamarbejde, præcis fordi man jo ser, at kineserne ikke bare agerer efter gamle videnskabelige traditioner om fri udveksling af viden, men også bruger det, altså har industrispionage, kan bruge kritisk teknologi i et kapløb med os, hvor vi ikke er interesseret i at give dem et bidrag til det, og derfor så er vi jo de her år faktisk ved at stramme op, også på nogle punkter, være mere forsigtige og indskrænke samarbejder mere, og så er der andre punkter, hvor de var klogt af os, og blive ved med at gøre det. Der er forskellige samhandelsspørgsmål selvfølgelig, men også noget som klimaspørgsmål. Dan Jørgensen har for nylig lavet en ny underskrift på en grøn partnerskabsaftale, hvor vi jo både med danske myndigheders ekspertise og med danske virksomheders dygtighed og produkter kan bidrage til at komme videre med den grønne omstilling derovre. Og så rykker det jo for alvor 30% af verdens udslip. Når det drejer sig om at handle med klimaløsninger og sådan noget, så er der jo ikke noget bedre end at have fat i kineserne. Og der er heller ikke nogen, der mistænker kineserne for egentlig ikke at selv være interesseret i at redde kloden, fordi der er jo ikke noget ved at have deres verdensherredømme, hvis ikke der er nogen kloder, der vil have det på. Så det er jo ikke nogen, det lyder jo egentlig, altså jeg kan ikke rigtig mærke nogen forskel i forhold til, altså Jeppe Kofod, forrige udenrigsministers doktrin i forhold til Kina, altså han råbte bare lidt højere med idealerne, ikke? Vi gjorde jo ikke noget ved det. Jo, altså, Danmarks position er jo, som den hele tiden har været. Danmarks værdier er også. Men der er dels en ny regering, dels så er der nogle ændrede omstændigheder i form af krigen i Ukraine, der er sket siden den forrige regering, siden den sidste regering lavede sin udenrigspolitiske strategi. Men på den måde er der selvfølgelig konstanter, men også nogle ting, der er forandret. Men jeg synes, at det er ved læsning af den her strategi og ved et kig på, hvad Danmark gør i de her år, så er det jo faktisk meget at forholde sig til i det her dokument, at for eksempel, at der er en konkurrence med Kina i Afrika, som vil få en voksende betydning de kommende år, og jo blandt andet for at indstille os på den, og for at indgå i den og ikke bare acceptere den, hvordan de udvider deres magt, jamen så skal vi reagere på forskellige vis. Så jeg synes faktisk, at det er, det kan godt være, at retorikken, at du gerne ville have, at der var noget, der var hårdere, men selve det politiske indhold er jo faktisk en reaktion på blandt andet Kinas øget indflydelse. Og kommer den ikke for sent? Altså, man skriver jo selv, at man har været for naiv tidligere, og det er så lagt på hylden, altså i forhold til Kina, ikke? Så der er mange erkendelser i det her også. Men man kan sige, den tidlige udenrigspolitiske strategi, hvad var den, 1,5 år gammel? Og kan man bare sige, Ukraine, så har Socialdemokraterne flyttet sig, det kan I havde magten alene, godt nok baseret på et flertal til venstre i folketingssalen. Nu er I en regering, I har fået en ny udenrigsminister. Jo, det er en mand, som du har brugt store dele af dit voksne liv på at bekæmpe. Jamen, der er mange nye spændende ting i livet i de her år. Så jeg spørger, hvor meget af det her er borgerlig udenrigspolitik, hvor I har resoneret, og hvor meget har Socialdemokratiet flyttet sig i forhold til, hvordan I så på situationen for 1,5 år siden? Hvis man hører udenrigsministeren selv, hvis man hører Lars Løkke selv, så er det jo ikke fordi, at han tager afstand fra den tidligere regerings synspunkter om udenrigspolitik eller Jeppe Kofods strategi. Men der er selvfølgelig en anden retorik her. Det er ikke længere en socialdemokratisk etparti-regering. Og så er der jo en reaktion og en nødvendighed i at forholde sig til, hvad krigen i Ukraine gør, og de langsigtede implikationer, der er. Og der tror jeg, det er vigtigt at få sagt til danskerne, at også selvom at det skulle gå godt, altså at Ukraine lykkes med at få russerne ud, og også selvom det skulle ske hurtigere end mange tror, så er det her noget, som har en meget langsigtet implikation. Man har fået afsløret Ruslands egentlige intentioner, og den trussel skal vi stå imod, og vi skal også være klar til at trække de lande, der ligger i Ruslands nærområde, tættere ind til Europa de kommende år. Det kommer også til at stille nogle krav til os. Hvorfor havde man så travlt med at lukke alle mulige ambassader, der lå i de her områder? Altså Georgien, altså det har man så åbnet, det er nyt og sådan noget. Men altså nede i Albanien, der lukkede man ambassader. Altså, der er jo mange af de her små ambassader, man har lukket, eller så har man ikke rigtig investeret i det. Nu skal du ikke hænge på dig, Jesper Petersen. Du har jo selv bare været folketingsmedlem, og godt nok siddet som minister i flere regeringer, men du har ikke været udenrigsminister, trods alt, men kommer det ikke for sent? Jo. Jamen, det synes jeg, det gør. Og hele den der blev skrevet bøger om det i den her tid, Christian Bennicke, der i arbejder han ikke i huset her hos Weekend Avisen, lidt længere nede. Lidt længere nede ad gangen. Jeg har også interviewet ham. Ja, men det synes jeg er godt, men altså hele den der tro på, at bare vi handlede nok med andre lande, så skulle de nok blive demokratier ligesom os, og se lyset i menneskerettigheder og frihed og ligestilling og så videre. Det er der da en kæmpe naivitet i, og synes jeg også en politisk diskussion i, om man den måde, man greb globaliseringen an på og fordelingen af dens goder, den ustabilitet, det at fordelingen har været uretfærdig, som det har ført med sig, det napper os jo også bag i nu på flere forskellige punkter. Men jo, på det korte svar på det spørgsmål er, jo, jeg synes, det kommer for sent. Jeg er glad for, at der er den meget klare erkendelse i forhold til Kina, og også i forhold til Ruslands intentioner og de langsigtede implikationer. Og også det, at det jo er både her i og i regeringsgrundlaget står, at vi skal styrke vores udenrigstjeneste. Og det er jo det modsatte af det, du nævnte før med, at man har lukket ambassader og jo på den måde også svækket Danmarks tilstedeværelse med både interesser og værdier derude. Jesper Petersen, altså når jeg kigger lidt på det, så tænker jeg, okay, altså er det så egentlig så stor en forandring, ikke? Fordi altså, der er jo sådan, Lars Løkke nævnte i forbindelse med lancering, det jeg vil kalde farvel til DBU-modellen, den der med at sige, nu rejser vi ind i nogle af de vildeste lande i verden med hensyn til homoseksuels rettigheder, og så render vi rundt med et eller andet regnbuebind, og når de så siger, det prøver vi os ikke om, så holder vi op med det. Det er sådan set den, man har nu taget, det er DBU-modellen, ikke? Man skal ikke sige noget, der generer nogen, og det er jo egentlig også fuldstændig rasende naivt at tro på, at Danmark kunne forbedre homoseksuelles vilkår i Uganda eller et eller andet, bare ved at sige sådan noget. Så kan man ikke sige, at når det kommer til alle de her nødvendige samarbejdslande, som det er i Afrika for, hvor det jo primært handler om at stoppe den illegale immigration til EU, så simpelthen bare, at de mennesker, der er på politikere og diplomater, hold jeres kæft med det der. Og så er det egentlig bare det. Det synes jeg er trækt den for langt. Det synes jeg, fordi den kritiske dialog og det at arbejde for vores værdier, og i det her tilfælde jo for eksempel menneskerettigheder, politiske frihedsrettigheder, det skal vi jo blive ved med. Jamen, de ved og jo godt, at vi det synes de. Det. Det gør de. Men og det vi ved vel godt, at det vil de skide på. Ja, altså, dels så har du jo ret i, at Danmark alene, vi kan noget til en vis grad. Men vi indgår jo i internationale organisationer, alliancer og samarbejder, som det altid er Danmarks interesse at styrke og være en god allieret. arbejde for et stærkt EU-samarbejde og i højere grad få brugt de muskler, vi trods alt har økonomisk og politisk. Og i fremtiden med forsvarsdimensionen og fra dansk side også opsigelsen af forsvarsforbeholdet og kunne bidrage mere til det, at man også kan bidrage militært til forskellige missioner. Men så de alliancer og samarbejder skal vi styrke. Det har Danmark som lille land kæmpe interesse i. Og så har vi også vores direkte samarbejder, der handler om myndighedssamarbejde, udviklingspolitik og alt muligt, hvor vi jo selvfølgelig også især inden for de steder, hvor Danmark har ekspertise, godt kan betyde noget i de her sammenhænge. Vi skal ikke holde op med at kæmpe for de værdier, vi skal ikke holde op med at sige det, men jeg tror, det er vigtigt at få sagt til danskerne, at hvis ikke, at vi så også tager de møder og bliver ved med at have de samarbejder, også med lande, hvor vi er kritiske over for ting, der foregår der, så afskærer vi os selv fra indflydelse, så overlader vi spillebanen til Rusland og Kina, og det er ikke i vores interesse. Så man kan godt himle op over, jamen, at en legitimering af Egyptens undertrykkelse af politiske modstandere, at man har møder med dem, men hvis vi ikke gjorde det, så afskærer vi os fra indflydelse, vi svækker vores arbejde for at kunne modvirke migration, som du var inde på, men jo også til det hele taget at påvirke et af de vigtigste lande i Europa, Afrika. En af de ting, som jo virkelig har flyttet noget, det så vi sidste år med, hvor vi jo har tilsluttet os det forsvarspolitiske samarbejde, og nogle gange har man haft lidt indtryk af, at Socialdemokraterne var sådan på vej over i den EU-skeptiske lejr og sådan noget, og nu er det ligesom indtryk, at man er tilbage igen og er brug i EU, og vi har en udenrigsminister, som jo cykler rundt og siger, at måske vi skulle afskaffe nogle af de her veto-regler i EU omkring udenrigspolitikken og sådan nogle ting, og lave sådan noget, hvor man stemmer, og så er der så flertallet for ligesom at få et mere effektivt EU-udenrigspolitisk beslutning. Og det er udenrigsministeren, der udtaler sig, så jeg går ud fra, at Socialdemokratiet er fuldstændig enig med udenrigsministeren. Har jeg ret i min formodning? Du har i hvert fald ret i, at det er en relevant diskussion at tage, som vi også er åbne over for at tage. Og den er et eksempel blandt flere på, at når vi gerne vil have et stærkere EU, også ude i verden, et stærkere EU, og når vi gerne vil trække flere lande tættere på os, og endnu også få dem som medlemmer, jamen så stiller det nogle krav. Vi synes ikke, man skal lave om på traktaterne, og der er også muligheder for at lave nogle justeringer inden for de traktater, der gælder nu. Udenrigspolitik her er et eksempel. Der er også, altså tag, hvis Ukraine bliver medlem af EU, så har vi pludselig Europas største landbrugsland i vores kreds. Kan det så gå upåvirket hen over Europas landbrugspolitik? Det synes jeg er svært at forestille sig. Altså, der fører en hel række diskussioner med, men hvor vi må sige, at det er i vores interesse, hvis vi skal trække nogle af de her lande tættere på os, og det bør vi. Moldova, Georgien, Ukraine, lande på Vestbalkan, hvor Rusland jo også virkelig forsøger at destabilisere. De skal have det perspektiv, at de kan komme tættere på os, og måske også blive medlemmer, når de opfylder kravene. Men det stiller nogle krav til os, og det vil det gøre på en række politiske punkter, og det her, det er så nogle af dem. Så det vil sige, at og som jeg forstår strategien, så er man altså også i det spor, hvor man siger, at vi kan ikke prisgive de her lande, som søger optagelse, blandt andet på Balkan og så videre. Der står en helt kø af lande. Altså, de skal opfylde kravene stadigvæk, det synes jeg er vigtigt. Jamen det er alle jo med på, ja. Og det vil sige, at der er ikke nogen smutveje, som Rumænien og Bulgarien, som man i sin tid mente, kom lidt for hurtigt ind i EU. Så der står I fast. Er det rigtigt forstået? Ja, det er det. Okay. Men altså, men igen, det er jo noget med at investere i de her lande, det er noget med at hjælpe dem til at sørge for deres lovgivning. Og man kan sige, Moldova er jo nok et land, det er nok, hvis man kunne få med. Ukraine, det er jo et stort mundfuld arealmæssigt. Er det 44 millioner mennesker? Det er ret mange mennesker. Altså, hvis man jo så får hele befolkningen med indtil videre, har man jo kontrol over hele arealet. Men jeg tror, vi siger tak for nu, Jesper Petersen. Tak fordi du kom og drøftede den udenrigspolitiske strategi, den nye udenrigspolitiske strategi, den gamle hold i halvandet år, tror jeg det var. Hvor længe tror du, den her holder? ja, det kan jeg ikke sige jo, men den holder evigt, fordi det betyder, at vi skal... Jo, Jesper Petersen, jeg spurgte. Princippet og arbejdsformen, tror jeg, holder længe, og selve de erkendelser om den ændring af verdensordenen, vi ser Kinas opstigning, vores reaktion på det, og en håndtering af, hvad Rusland og deres intentioner betyder for os. Det vil være langvarigt. Tak skal du have. Selv tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Så nu skal vi jo ikke så langt videre. Nej, i forhold det skal til det, vi har diskuteret, Torben. Det er jo i udlandet i hvert fald, men ikke så meget om, hvad Danmark kan udrette her. Men altså, det skal handle om Polen og Ungarn, fordi indtil for bare 2 år siden, altså før Putins fuld skala overfald på Ukraine, der var Polen og Ungarn meget nære partnere i europæisk politik. Og sammen med de øvrige lande, som man kalder Visegrad-gruppen, som så består også af Tjekkiet og Slovakiet, så var de blevet en magtfaktor i EU, fordi de tit kunne samles om fælles synspunkter på europæiske spørgsmål. Men både Polen og Ungarn, de var så også har været meget fælles om og modtager egentlig ret kraftig kritik fra EU, fordi de har en, hvad skal man sige, noget lemfældig omgang med demokratiernes grundlæggende institutioner som presse og domstole og så videre og så videre. Der er masser. Og der var det Ungarn og Polen jo altså helt på linje. Men så kommer russernes invasion af Ukraine. Og nu er de her to lande kommet på en næsten kollisionskurs. Og det vil vi selvfølgelig gerne høre meget mere om, og derfor så skal vi sige velkommen til Vibe Bjørling Termansen. Du er journalist og forfatter med særlig indblik i Østeuropa og de to lande, vi nu skal snakke om. Og Polen, det er jo det er Ukraines helt store, stabile støtte i krigen mod russerne. Men det er Viktor Orbáns Ungarn ikke. Altså, og det er jo her, balladen er. Men hvordan kommer det til udtryk? Altså, det er jo to meget, meget vigtige principper, der strides lige nu her i Polen, og inde i i den polske regering, og inde i hver enkelt polak. Det handler om imperier. Og de ser EU som et imperium, og de ser Rusland som et imperium. Ja. Og hvis EU er et imperium, så har de brug for Ungarn som allieret til at bekæmpe lige de ting, de talte om. Og hvis Rusland er et imperium, så er det nogle andre ting, de har brug for. Så det er de to ting, der strides lige nu. Ja, og det er så internt. Altså, men hvordan kommer det til udtryk? Hvordan strides de ud over at sige noget? De var jo engang så tæt. Og de var engang så ikke mere. Tæt, ikke? Nej, altså det seneste voldsomme udtryk for det, altså det har været siden fuldskala-invasionen sidste år, ikke? Og der har været nogle meget voldsomme udtalelser, og så har man trukket lidt i land, og så er den ene vej, den anden vej. Men det seneste, der er sket, det her den 9. maj, altså på datoen for der, hvor Rusland fejrer den store fædrelandskrig, ikke? Der var den nye stabschef for den ungarske hær, som der er lige blevet ryddet meget ud i den ungarske hær og forsvarsministerium. Det kan man spekulere på, hvorfor. Men han gik på tv, på Ungarsk tv, og kaldte det, der skete, invasionen, Tysklands invasion, Nazi-Tysklands invasion af Polen, 1. september 1939, det der startede 2. verdenskrig, det kaldte han for en lokal krig. En polsk-tysk krig. Og jeg har prøvet at tænke over, hvad man kunne sammenligne det med i forhold til Danmark. Mm. Og der er slet ikke noget, altså man kan slet ikke lave noget, der er så vildt. Men hvis nu den 9. april 1940, hvis nogen sagde, at det var en dansk-tysk krig, hvis nogen, der faktisk havde været allieret med Nazi-Tyskland, for det var Ungarn dengang, kaldte det en dansk-tysk krig, og sagde, at det var fordi, vi eskalerede det, at der blev 2. verdenskrig. Så det faktisk var danskernes egen skyld lidt. Men når man kan komme med så rabiat en udtalelse så, i Ungarn, så handler det jo også noget om, at den refererer tilbage, at Ungarn faktisk spillede en virkelig, virkelig uheldig rolle under 2. verdenskrig. Det må man sige. Men denne her udtalelse... Det gjorde polakkerne ikke, vel? De stod helt på hver sin side dengang. Ungarne kom til at stå lidt på et forkert side, både i 1. verdenskrig og i 2. verdenskrig. Men den fortælling, ham her, stabschefen for den ungarske her, kommer med nu, det er jo lige nøjagtigt Putins fortælling. Mm. Og den er helt i orden i Ungarn. Den er helt i orden med den ungarske regering og de ungarske medier, som den ungarske... Som så også er relativt stærkt styret af Orbán, ikke? Det må man sige. De ligger ikke under staten, og det er ikke direkte styret, men det er Fidesz oligarker, der sidder på dem. Så de siger lige nøjagtigt det, han gerne vil have. Og de ligger virkelig dårligt på Press Freedom Index og sådan. Så men det er en fortælling, som er super, som er altid i Ungarn. Det må man godt. Men det duer ikke i Polen. Vibe Termansen, hvad har det fået af konsekvenser? Fordi polakkerne, de er jo blevet rasende over det her. Det her simpelthen, hvis forholdet var dårligt før, så er det gået fra til meget værre nu, ikke? Jo. Altså hele det sidste år har der været konsekvenser. Altså, som I nævnte selv, så polakkerne er jo helt op at ringe over mod Rusland og for Ukraine. Og de har lavet aktioner ned foran den russiske ambassade sådan hele det sidste år, men der har også været foran den ungarske ambassade, har der været demonstrationer. Der er polske butikker, der boykotter ungarske varer. Der er polske rejsebureauer, der aflyser ture til Ungarn. Den ungarske honorære konsul i Szczecin, det er en tidligere landbrugsminister, har sagt op. Han vil ikke have noget med det at gøre mere. Så der sker en hel masse ting internt, også mellem polakker og ungarer. Og så i forbindelse med det her, den 9. maj her, så skrev den polske ambassadør i Budapest, han skrev et langt brev, hvor han protesterede kraftigt mod det her. Han siger, det er en uacceptabel fordrejning af historien, og det bør ikke komme fra nogen, og særligt ikke fra nære allierede. Og det er jo i EU og i NATO. Mm. Altså, Ungarn er både med i EU og i NATO, ikke? Og så slår han fast, at Polen var offer for det tredje rige og Sovjet, og deres allieredes under 2. verdenskrig, og det er jo Ungarn. Mm. Når den her... Det er jo sandt. Ja. Når den her stabschef for den ungarske her, Gábor Berendi, tror jeg, han hedder, ja. Han går rundt og siger sådan noget. Er han bare så politisk fjols, der har været rundt i som elefant i en glasbutik? Er det en bevidst provokation, eller udtrykker han sådan set bare det der holdningen på bjerget? Hvad tror du? Det er i hvert fald karrierefremmende, kan man sige. Han er lige blevet håndplukket til den her stilling af den nye forsvarsminister, som er håndplukket af Viktor Orbán. Hmm. Og Viktor Orbán har fået den her nye forsvarsminister, som har sørget for at skifte ud i forsvarsministeriet og i hæren. Så alle mulige ledende stillinger, altså flere hundrede ledende stillinger, er blevet skiftet ud, så det nu ikke er dem, som måske... så det er ikke så meget på grund af kompetencer, men mere på grund af holdninger, at man sidder der. Så de er politisk udnævnte, det er det, du siger, og de udtrykker den politiske holdninger, som der er i Fidesz-partiet og den ungarske regering. Ja, og det er ikke mærkeligt, at det er sådan i hæren, for sådan er det generelt i Ungarn, med alle de stillinger, som staten kan komme til at besætte. Og det er det jo også i Polen jo. Men nu når vi så ser på de to lande og det her, hvad skal man sige, noget kriseramte makkerskab, de har, så kan man sige, at lige i det her spørgsmål, så har Polen jo trods alt bedre forbindelser til det europæiske imperium i EU end Ungarn. Og Ungarn har hele tiden været den værste dreng i klassen, ikke? Det kan vi jo selvfølgelig spørge nogle andre om, men hvad er din vurdering? Er Ungarn ikke ved at overtrække kassekreditten efterhånden for, hvad de kan tillade sig, også i forhold til, at EU ellers står som en samlet blok mod Rusland? Jo, og der var så mange ting i det der spørgsmål. Jeg prøver at tage mine gange. Ja. Men med hensyn til Ungarn... Altså, det får vi jo se, om der... Altså, det der overtræk, det begyndte i 2010, da Viktor Orbán kom til magten, og det han har fået lov helt utrolig længe. Og der findes ting i EU-traktaten nu. Man kan godt gøre ting mod Ungarn. Vi behøver ikke at vedtage en ny traktat. Det findes faktisk allerede i den traktat, vi har. Og der er nogle ting i gang. Der er en hel masse penge, som er øremærket Ungarn i budgettet, som bliver tilbageholdt nu her. Yes. Men der har været heftig aktivitet mellem Ungarn og EU på det sidste, og det lader til lige nu, at nogle af de penge kommer til at blive frigivet. Og det har Viktor Orbán virkelig brug for, de penge. Dels er det han bygger sit system på, det er at kunne dele penge ud til sine venner, med penge, der kommer fra EU. Så hans politiske system vil falde sammen, hvis ikke han får de penge. Dels så er der meget høj inflation i Ungarn, og det går virkelig dårligt økonomisk i Ungarn. Så han har brug for de penge. Det ser ud, som om han får nogle af dem, måske. Men samtidig så er USA i gang med sanktioner, over for Ungarn på grund af korruption, for eksempel. Og så vil det jo være lidt mærkeligt, at EU udbetaler penge, som egentlig var tilbageholdt på grund af korruption. Så der er flere forskellige ting i gang nu her, og vi ved ikke, hvordan det ender med det. Og så spurgte du også om Polen. Fordi de her ting har jo også været i gang mod Polen. Og jeg synes, at det er lykkedes polakkerne, de polske politikere fra regeringspartiet nu her, Man må sige, det plejer at være Viktor Orbán, der klart er den dygtigste politiker udenrigspolitisk i forhold til polakkerne. Mm. Men lige nu med denne her sag, der står de polske politikere i Lov- og Retfærdighedspartiet med en vindersag, og det lykkedes dem at spinde dem sådan, at de får langt mere goodwill i EU og i NATO, end ungarerne gør. Men problemet med demokrati, retsstat, menneskerettigheder, LGBT, pressefrihed og alle de der ting, er det samme i Polen, som det var før. Men det andet trumfer, ligesom, og det er lykkedes polakkerne nu her at få den fortælling frem i stedet for. Og det er jo de to, der står overfor. Så det vil sige, at det er igen så meget udenrigspolitik, hvis man ikke rigtig kan tyde en forklaring, så kan man sige Ukraine. Det er det, der afgør forskel på de to lande og den behandling og den måde, vi ser absolut på dem. Absolut. Og, men nu, nu har du jo beskæftiget sig med øst- og centraleuropæiske lande i mange år, Vibe Termansen, blandt andet som tidligere journalist på Weekendavisen, og nu opskriver du for Altinget, og du har netop udgivet en bog om Ukrainekrigen, der hedder I skyggen af Rusland, hvor perspektivet er... Hvilket forlag er den udkommet på? Gads forlag, hvor perspektivet er det central- og østeuropæiske. Så hvis man nu ønsker at dykke ned i det, så kan de gøre det. Altså, hvis man herfra, hvilken betydning får det nu for Visegrad-gruppens, skal man sige, de der 3-4 kernelande, at den der magtfaktor, som de udgjorde på et tidspunkt, er den nu brudt endegyldigt sammen? Hvad er din vurdering af det nu? Men det skifter hele tiden. Det har hele tiden været Ungarn først, og så altså Ungarn fra 2010 og Polen fra 2015, der har været helt klart altså illiberale, nationalkonservative, længst ude af den. Det er dem, der har raslet ned af pressefrihedsindekset og alle de steder, hvor man måler retsstat og demokrati og sådan noget. Ikke? Og så har Slovakiet og Tjekkiet, de har været der ind imellem, og så er de vendt tilbage, og så ind imellem, og det er sådan skiftet lidt ved valg. Og vi ved ikke lige, og lige nu er de, går de i en anden retning, men det kan skifte igen, det ved vi ikke rigtigt. Så det er Polen og Ungarn, der har været kernelandene i det. Konstanterne. Siden 10 og siden 15, ikke? Mm. Men før det var det jo helt anderledes. Og der er valg i Polen senere i år, der er valg i Polen til efteråret. Og regeringspartiet står til at vinde, men det er snævert. Altså, de kan faktisk godt tabe, så det kan skifte. Ja, fordi det vil jeg godt lige holde fast lige, fordi altså, det er jo ikke sådan, at de der lande er, eller nu snakker vi om Polen, at det er bare sådan, at alle er på den kurs. Det er det jo ikke. Det er jo nogle ret tætte valg. Byerne, de stemmer for en pro-europæisk, moderne Polen, og så er der ude på landet og katolikkerne og alt det der. Og de står sådan nogenlunde store lige store blokke, hvor de andre så har en tendens til. Men det, jeg hæftede mig med før, det var, at du siger Ungarn. Altså, der er også en af vores lyttere, skriver Martin Sibas Lavn, det besynderlige Ungarn har glemt, hvad det var, der trumlede dem ned i 56. Lige nøjagtigt. Og det er jo mærkeligt, fordi det virker faktisk, som om de har det. Der er ingen ende på glæden ved Sovjet. Og er det ikke, altså, er det virkelig, som du siger, at der er en generelt kæmpe opbakning til den der mærkværdige kurs, som Orbán fører, som altså... Gud, skal de så også til at... Altså, der er for eksempel store problemer med antisemitisme i Ungarn, ikke? Der er klart større problemer i Ungarn, end der er i Polen. Fordi som du siger, i Polen, der står det sådan nogenlunde lige ved præsidentvalget i 2020, var vi lige ved at få en anden præsident. Ikke? Så det står meget mere lige i Polen. Og i øvrigt, så er vi ikke så langt ned ad den sti i Polen endnu, som vi er i Ungarn. I Ungarn, Viktor Orbán, han har 2/3 flertal i parlamentet, det har han haft siden 2010, så han kan ændre forfatningen. Det har han gjort 9 gange siden 2010. Så hvis man skulle få en anden regering i Ungarn, så skulle de starte med at ændre forfatningen tilbage. Så de skulle ikke bare vinde et valg, de skulle have 2/3 flertal. Og valget sidste år i Ungarn viste, det er der en amerikansk forsker, der har skrevet en lang artikel om, viste, at det faktisk ikke længere er muligt for befolkningen i Ungarn at skifte deres regering ved et valg. Nej. For det var sket så sidste år. Og de så derfor er der kæmpe stor forskel. Af EU for længe siden. Det er helt vildt, hvad de kan trække den til. Og så kan man så sige, men du mener, at der generelt stadigvæk er en opbakning i den ungarske befolkning til Orbán og til os og til et kollektivt hukommelsestab omkring, hvem det var, der smadrede deres elskede land i 1956. Han har meget større opbakning, Viktor Orbán. Der er meget større opbakning bag ham i Ungarn, end der er bag den polske regering. Jamen til, at fortsætter han med at have opbakning? Altså stiger det? Nej, det er sådan nogenlunde konstant, det han ejer. Det går lidt op og ned. Der er meget store protester i Ungarn nu her, på grund af lærerne. Skolelærere, okay, som får sulteløn og simpelthen ikke kan klare sig, og som der er alle mulige regler, de skal bruge nogle bestemte skolebøger og sådan noget, og der er store protester nu her i Ungarn på grund af det, og det er jo et symbol på noget større. Så der er også modtendenser i Ungarn, men de er meget, meget små. Men dels har det været i gang længere i Ungarn siden 2010 i stedet for 15. Dels var Ungarn et andet sted i 2010 i forhold til Polen. I Polen, der har man, du nævnte 1956, kæmpe oprør i Ungarn. Virkelig stort oprør, og mange dræbte af Sovjet. Og, men det er ligesom det eneste oprør. Oprøret før det i Ungarn, det var i 1848. I Polen, der har de haft oprør hele tiden. Mm. Så der er sådan en tradition for at gøre oprør, for at se sig selv som nogen, der skal kæmpe og dø for Polen, og helst mod russerne hele tiden. Så der er en anden, der er en anden tradition for det. Og så Ungarn var et feudalt samfund indtil 2. verdenskrig. Der var sådan 5-6 titler, forskellige titler, grever og baroner, sådan noget for adelige, som man skulle gå og sige, og resten var fattige. Så det var først med kommunismen efter 2. verdenskrig, at der kom jordreformer, og der blev delt jord ud. Og så var der kommunisme indtil 1989. Og så har man haft den der korte tid. Så der er simpelthen en tradition for, at der er nogen, der bestemmer. Nogen, der fortæller en, hvad man skal gøre, og så gør man det. Og så er ungerne jo blevet fodret med det her i medierne siden 2010. Og der sker jo det efterhånden. Altså, ungerne er ikke dummere end os eller andre mennesker, men hvis man hører noget, og kun hører det meget længe, så til sidst så begynder man at tro på det. Tak skal du have, Vibe Bjørling Termansen, for at gøre os meget klogere på de her to mærkelige lande. Nu skal det så handle om det, som Torben Steno kalder for det digitale helvede, som børnene i folkeskolen lever og trives meget dårligt i. I går der ytrede statsminister som problemet under et besøg på Risingeskolen i Odense, hvor hun drøftede, hvad der skal ske med skærmene i folkeskolen. Skal der lovgivning til? I dag kan man faktisk læse i Politikken, at regeringen kommer med et udspil på det her område. Ja, og SF kommer med et udspil, så der... Ja, der sker noget, og vi skal i hvert fald debattere problemet, hvad der skal ske, og derfor har vi fået besøg af dig, Andreas Holbak Espersen. Du er digitaliseringspolitisk chef i DI. Velkommen til. Tak skal du have. Du repræsenterer en organisation, som nærmest tryller politikerne om et indgreb. Det er jo den høje chef, Lars Sandahl, som var ude på forsiden af Berlingske, tror det var, og sagde, nu må vi simpelthen gøre et eller andet. Og med på en telefon har vi nu den gode... den gode og ærede medlem af det høje ting, Frederik Vad. Er du med os på en telefon? Det er, ja. Tak for invitationen. Og du er medlem af... Du er trivselsordfører for Socialdemokratiet, og velkommen. Ja. Andreas Holbak Espersen, som sagt, Lars Sandahl, han var fornyet ude med den her kronik, hvor han har krævet handling her nu. Hvorfor, og hvad er det for nogle initiativer, måske lovgivning, I vil have, og som Frederik Vad og hans kolleger på Christiansborg, de skal gennemføre? Lad os høre jeres forslag. Jamen grundlæggende, det er jo ikke så tit, vi går og kalder på mere lovgivning eller mere regulering for os. Så det er på den måde, det er sådan lidt ude af comfort zone. Det må man sige, ja. Det vi jo grundlæggende, som Lars han er ude at sige, det er sådan ret bekymret over den mængde af tid, som vores børn og unge spilder på deres mobiltelefoner, på sociale medier, særligt når de er i folkeskole. Altså, vi kan alle sammen gå rundt som forældre og sige, at vores børn skal bruge tid på det rigtige, de skal bruge tid på det, der udvikler dem. Og det er jo en forældreopgave, et stykke hen ad vejen at understøtte dem i det. Men som erhvervsorganisation, så har vi også en holdning til, at de mennesker, der kommer ud af folkeskolen, og som skal læse en erhvervsuddannelse eller skal ind på universitetet, jamen, at de faktisk har fået noget ud af at gå i folkeskole, at de har lært noget, og de kommer ud som, jeg tror, Lars han kalder det hele og harmoniske mennesker. Ja, det er det. Ja, det er sådan en begreb, som om der nogensinde har været sådan nogen. Men jeg tror, at de fleste deler, der er et problem her. Hvad er det, I foreslår? Vi foreslår helt konkret, at undervisningsministeren han går ind og aktiverer en paragraf i folkeskoleloven, hvor han har lov til at fastsætte nogle retningslinjer for folkeskolen, og der skal han sige, jamen vi skal ikke have nogen mobiltelefoner, sociale medier, skærme, der ikke har noget med undervisningen at gøre i skoletiden, hverken i timerne eller i frikvarteren. Godt. Jamen, det er jo regulering, der er virkelig, så det forstår, og som alle kan forstå. Frederik Vad, er det det, der ligger i regeringsplaner? Det kan vi jo ikke sige noget rigtigt om endnu, men analysen med Dansk Industri deler vi fuldstændig. Altså, det er jo skræmmende, hvad der foregår derude nu. Altså, antallet af børn og unge, der ser fysiske kammerater efter skole, er jo styrtdykket. De her algoritmer, de tryllebinder børnene og de unge til skærmene, og hver gang, at man kan mærke, at børnene og de unge er ved at blive uinteresserede i, hvad der foregår, så er de der algoritmer indstillet til, at der skal eksplodere en eller anden stor slikpose i hovedet på dem, sådan så de hurtigt bliver fanget opmærksomhedsmæssigt igen. Så vi deler sådan set analysen, men det vi er i gang med at finde ud af nu, det er jo, hvor meget det her kræver hardcore lovgivning op fra toppen, og hvor meget er skolerne sådan set i gang med at løse selv ude i kommunerne, fordi når jeg tager rundt på skoler, og når ministeren gør det, så kan vi jo se, at antallet af skoler, som fjerner mobiltelefoner af sig selv, fordi bestyrelsen, skolebestyrelsen gerne vil det, eksploderer jo også derude. Og det vil sige, spørgsmålet er, hvor stor effekt vil det egentlig have at komme med noget top-down-lovgivning i forhold til den forandring, der egentlig foregår derude allerede? Undskyld, men du sagde noget, sagde du noget på engelsk? Top-down-lovgivning? Hvad betyder det? Det var også åndssvagt, fordi jeg er sådan set enig med Jarl Kort, du er egentlig som talt dansk i Danmark. Jeg forstod simpelthen. Hvad betyder det? Top-down? Altså, ovenfra og ned? Du kommer, okay. Ja, du kommer fra toppen og putter noget lovgivning ned overhovedet på nogle tænksomme mennesker, som egentlig godt af sig selv vil kunne regulere det her, hvis de fik tillid til det. Men Frederik, hvad din statsminister, eller vores allesammen statsminister, var jo også ude at true med noget i går, efter hun havde været på besøg på Rigsingeskolen. Altså, man kan godt se, at der er nogen, der er frivillighedens vej for de der mobiltelefoner ud af skole og klasseværelserne og sådan noget. Men det er jo ikke alle, der gør det. Er det sådan noget, der skal til? Er du klar til at stemme for det? Jamen, jeg vil sige, personligt er jeg klar til det, og det tror jeg også, Socialdemokratiet er. Altså, jeg hader den udvikling, vi ser nu. Altså, jeg mener, at det, vi ser ind i nu, når man kigger på hjerneforskernes meldinger i de her uger og måneder, når man ser på den forskning, der gradvist begynder at komme på det område, så er man jo bare ved at tage sig til hovedet. Altså, det er jo de nye cigaretter på en eller anden måde, og man vil jo aldrig lade det være op til en skole lokalt og bestemme, om man måtte ryge i klasseværelserne eller ej. Så jeg køber fuldstændig argumentet. Men vi er også lidt ødelagt på Christiansborg af nogle erfaringer med at lave lovgivning på skoleområdet. Og erfaringerne er jo, at hvis ikke man på en eller anden måde har aktørerne med, altså eleverne, lærerne, skolelederne, forældrene, så sker der ikke en skid. Altså vi så det med folkeskolereformen, vi har set det med andre reformer. Mariette Riisager prøvede i sidste under Mlaks-regeringen at lave en reform, der skulle øge praksisfagligheden i skolen. Intet af det er blevet implementeret, fordi vi kan godt sidde og vedtage alt muligt ved folketingssalen, men hvis ikke der er en opbakning til det ude lokalt, så er man ligeglad. Så derfor så tror jeg, at vi bliver nødt til at finde ud af, hvor langt vi kan komme af et spor, der handler om okay, et forandringsprogram med skolerne. Frederik Vad, du skal nok få lov at sige en masse mere med Andreas Holbak. Espersen skal også lige have lov at sige noget. Værsgo, jeg kan sige, at det her forslag, I snakker om, det er jo sådan set implementeret i nogle privatskoler. Min søn går på en privatskole, der har de implementeret det her. Godt nok ikke i frikvartererne, der er der vist nok mulighed for at komme på mobiltelefon, men de bliver indsamlet i timerne, så er der så nogen, der finder på, har jeg ladet mig fortælle? Jeg ved ikke, jeg kan jo ikke være helt konkret nu. Men så har man bare to telefoner, en man afleverer, og en man kan fortsætte med at være på nettet med. Men er det sådan noget her, I forestiller jer, eller hvad? Jamen, jeg tror, altså, vi snakker jo om, at vi er bekymret for udviklingen, og det siger Frederik jo også, vi er bekymret for det, det gør ved vores børn og vores unge, og heldigvis er der jo god og hård regulering på vej fra EU, allerede om sociale medier, om kunstig intelligens og om alt muligt andet, men lige præcis her behøver vi jo ikke at vente på EU. Mm. Lige præcis her kan vi jo faktisk, det står allerede i folkeskoleloven, der er muligheden for at gøre det, og så kan vi sige, at vi kan overlade det til de enkelte skolebestyrelser eller til de enkelte klasser og så videre. Men jeg synes da, at man bør gå frem her og sige, hvis vi er bekymret for den her udvikling, og vi kan alle sammen jo være enige om, at når vi er i skole, så skal vi bruge tid på undervisning, og vi skal bruge tid på socialisering med de mennesker, vi er omkring. Jamen, hvorfor ikke? Men hvis man nu har lov at tage et synspunkt fra dem, som ikke er til stede her, som synes, prøv at høre her. Det her med mobiltelefoner og sociale medier, det er et vilkår. Det er noget, et vilkår, vi alle sammen lever under. Kan de her unge mennesker, kan de ikke, de kan lige så godt først som sidst vende sig til, det sådan, det er. Og så kan man undervise dem i, hvordan man ligesom siger, og man kan appellere osv., men man kan aldrig fjerne det. Vi finder altid veje til at omgå de her regler osv. Frederik, hvad er det nu sådan noget, leve i virkeligheden på Christiansborg? Er der ikke noget, der hedder personlig frihed i øvrigt? Altså, respekterer ikke de unge menneskers personlige frihed og adgang til sociale medier og sådan noget i Socialdemokratiet? Jo, man skal jo heller ikke være teknologi eller maskinestormer, fordi det var jo heller ikke et nødvendigt sted, dengang vi bare sad og legede med penge og sådan noget. Men sagen er jo, at det, der foregår på tech-området, er fuldstændig vildt, og det er overhovedet ikke underlagt nogen som helst form for demokratisk kontrol. Altså det, der trods alt foregår, når vi taler alkohol, cigaretter osv., det er jo, der er ikke en anden form for politisk regulering og kontrol med, hvad er der i produkterne? Hvordan må man markedsføre det? Altså tilsætningsstoffer, alle mulige ting er der jo regulering på. Men her, der er vi jo alle sammen produkter hos tech-giganterne. De indsamler vores data, og så sender de dem til højstbydende. Og der bliver vi simpelthen nødt til at tage noget politisk kontrol med den udvikling. Og derfor deler vi Dansk Industris analyse. Jeg ved ikke, hvor langt vi kan komme. Personligt synes jeg, det skal helt ud af skolen. Men vi må se, hvor langt vi kan komme med de tre regeringspartier. Det er ikke konkluderet endnu. Andreas Holbak. Men det er jo sjovt. Det er jo faktisk ikke rigtigt, når man siger, at det ikke er reguleret. Det er reguleret i GDPR, det er reguleret i et AVMS-direktiv, som audiovisuelle medier, det er reguleret i en service act, som træder i kraft om 3 måneder. Det er faktisk ret hårdt reguleret, men der er et eller andet med vores børn. Der er et eller andet med, hvad bruger de tiden på? En ting er, om det er på sociale medier, eller er det mobilspil, eller er det til telefoner, eller er det computeren for den sags skyld? Vi skal bruge tiden på det rigtige i folkeskolen, og det er i virkeligheden det, som jeg synes, den her debat handler om. At vi går ind, og vi sikrer, bruger vi tiden på de rigtige ting i folkeskolen, fordi vi skal da undervise dem. Vi skal undervise dem i teknologiforståelse. De skal bruge medierne, de skal på dem, men de skal da ikke bruge dem på den mængde tid, som de gør i øjeblikket, og det må ikke være så forstyrrende et element, som det er blevet i vores folkeskole. Jamen, er det her simpelthen så banalt, at den almindelige hverdag ude i en almindelig folkeskole, så når man ikke gider følge med, så sidder man på sin mobiltelefon. Er det bare det, som siger, det er bare forbudt, så er det et problem, der vil løse? Jamen, det synes jeg, det er, man skal gøre, og så skal man da gøre det i frikvarteret. Okay, Frederik. Ja, Frederik, hvad? Jeg synes, Andreas Holt gør det lidt for nemt, det her. Fordi for det første, så er der utrolig meget, som ikke er reguleret ordentligt. Altså hele, den teknologiske udvikling, det er ved at overhale politikernes opmærksomhed og fokus på det her. Vi er hele tiden bagud i forhold til teknologiudviklingen og tech-giganternes arbejde. Og det andet, jeg vil sige, det er, jeg er totalt enig. Altså, det burde komme ud af vagten med det. Vi skal ikke have det på skolerne, men problemet er jo, og det er der, hvor jeg synes, Dansk Industri tager lidt for let på, hvad skal man sige, processen med at få det ud. Hvis ikke der er forældreopbakning, så kan det være lige meget. Jeg talte med pædagoger i går, så sent som i går inde på mit kontor, der sagde til mig, de oplever, at de steder, hvor der er mobilfri SFO, jamen der fravælger børnene fritidstilbuddet. De går hjem, de vil hjem på værelset og sidde med deres telefoner. Og hvis ikke forældrene tager telefonen fra dem derhjemme, så flygter de, så snart de kan, ud af døren for at komme ind på værelset og sidde med den telefon. Og Frederik, hvad vi snakker om folkeskole nu, og ikke fritidsordning. Og hvad kan man så sige, at hvis man siger, at det er simpelthen forbudt at have en mobiltelefon inde i klasseværelset, så begynder forældrene at ligge og sige, så nu rykker dem over på en privatskole, der har den særlige tilbud, at man må være på sin mobiltelefon hele tiden. To ting til det. Det ene er, det kan vi sådan set godt, så skal vi bare sørge for, at der er nogle fysiske undervisningsmaterialer, lærerne kan tilgå, plus at vi skal sørge for, at man har et system for at opsamle de her telefoner og udlevere dem igen. Punkt to. Det I foreslår jo også, det skal være frikvarterne. Det er sådan set også principielt enig i, men vi har jo ikke udgangsforbud på skolerne i frikvarterne. Heller ikke for de ældste, især ikke for de ældste elever. De må godt forlade matriklen. De yngste må ikke, men de ældste må godt. Ja, de skal ud og ryge, jo. Skal vi så forbyde dem og gå over på den anden side af gaden og være på deres telefon? Der er et spørgsmål her, vi skal afklare. Og der er jo flere. Politikken har blandt andet også skrevet om det her i dag, og der er jo et borgerforslag fra læge og debattør Imran Rashid. Det er ham, der har skrevet en bog, der hedder Sluk for mobiltelefonen. Han har i overvis debatteret og ligesom haft synspunkter om, at man skal simpelthen mobiltelefoner, og det er noget, fanden har skabt, og vi skal have slukket for, mest muligt for det. Og han og en stribe eksperter, de har fået så stor opbakning, at nu kommer der et borgerforslag, der skal bæres ind i Folketingssalen, og det skal først behandles, er det i dag torsdag? Ja, det er i dag torsdag. Borgerforslaget kræver, at politikerne griber ind over for mindreårige i praksis frie adgang til sociale medier, gaming og internetporno samt tech-giganternes høst af børn og unges data med formålet at fastholde deres opmærksomhed på de kommercielle platforme. Jeg ved ikke, om TikTok er medlem af DI. Jo, det er de faktisk. Det er de faktisk. Hvad er synspunktet så hos jer omkring det her? Jeg er fuldstændig enig i intentionen med det forslag. Det er et godt forslag. I bliver anbefalet, ja. Nej, det gør vi ikke. For de ting, han konkret foreslår, Imran, det som jeg nævnte før, det er faktisk indhold i GDPR, indhold i AVMS, indhold i DSA, indhold i en kommende AI-act. Det er indhold i EU-lovgivning. Og vi skal regulere teknologi, som er det, han foreslår. Vi skal regulere teknologisiden, så gør vi det nu engang bedst overnationalt. Fordi det er en lille smule svært at bilde sig ind, at vi i Danmark, vi kan bestemme over TikTok eller Facebook. Men det kan vi nok godt på EU-niveau. Så det er det rigtige. Det er ikke det samme, som at vi ikke skal kære os om at tage os af, hvad der sker i vores folkeskole herhjemme, og hvad vi bruger tiden på. Og bare lige for at anholde den, som Frederik kan sige, vi skal jo ikke have skærme, alle skærme ud af folkeskolen. Vi skal ikke have fysiske undervisningsremedier som det eneste. Nej, nej. Vi skal have de skærme, der ikke har noget med undervisning at gøre ud. Ja, og det er telefonen. Og det er telefonen, og så er det, når man spiller Football Manager eller på online casino på sin telefoncomputer. Du får ordet, Frederik. Ja. Værsgo, Frederik. Hvad er så Dansk Industris svar på den udvikling, vi ser nu, hvor tech-giganter opkøber online læringsplatformen for at lave en sammenkobling der, altså for på en eller anden måde at gøre skærmene, hvad skal man sige, altså sørge for, at skærmene er nødt til at være der, og at deres tjenester er nødt til at være der, fordi de er koblet op på online læringsplatformen. Det er jo det, der sker nu. Og derfor så mener jeg ikke, vi er mål med regulering. Vi har lige set inden for de sidste par uger, at på den app, der hedder Snapchat, der er der nu sådan en chatbot, man kan skrive til og spørge, hvordan man kan selvskade sig selv, og om der er krig i Ukraine. Det svarer den jo ikke nej til. No. Og man kan spørge, hvor man ikke kan købe, hvor man ikke må købe våben, og så får man en masse hjemmesider smidt ind. Altså, vi er bagud på reguleringen af det her, og vi bliver nødt til at sætte tempoet op. Og jeg synes, Dansk Industris forslag er rigtig godt, men vi skal finde en måde at håndtere den her debat på, sådan, så vi ikke får forældre og alle de andre aktører i moders derude, fordi så bliver det her ikke til noget. Okay, Andreas Holbak, det må du så svare på. Jamen, jeg er det endnu en gang. Ja, jamen, det svarer jeg gerne på. Jeg tror sådan, altså My AI i Snapchat, synes jeg også bekymret over, hvad det er for en størrelse, og hvad man kan bruge den til. Og den er jo et glimrende eksempel på noget, som efter min bedste overbevisning, som jeg tolker det lovgivning, der er på vej, bliver galopperende forbudt med en kommende AI-act, fordi AI, der kan manipulere med børn, bliver forbudt. AI, der siger vi bare, det er kunstig intelligens, hedder det på dansk. Tak for det. Ja. tak for det. Så fik jeg lige logget dig ud af din comfort zone, og det er det, hvor man har det behageligt. Ja, ja. Ja, og så skal vi til at lave navnet om mig, AI, jeg skal så have min kunstig intelligens. Men ja, dejligt. Men der, jo, altså prøv at høre, teknologiudviklingen går hurtigt, der er ingen tvivl om det, men jeg siger bare, at vi skal gøre noget, der virker. Og jeg tror, Frederik og jeg er enige om, at vi skal naturligvis have reguleret teknologien, og vi skal gøre det stadigvæk mere og mere, men når vi regulerer teknologi, så gør vi det bedst i EU, og det gør vi bedst hurtigst muligt. Vores folkeskole, den blander vi os i herhjemme. Mm. Frederik, hvad? Kan vi bare lige få det? Kan du ikke simpelthen bare lige gå med til at sige, at du stemmer for et lovforslag, der hedder mobiltelefon i folkeskolen i timerne forbudt? Nej, det kan jeg sådan set ikke sige. Nå. Jeg kan sige, at jeg selv personligt tilhænger af det, mit parti er tilhænger af det, men regeringen har ikke konkluderet på det her nu, og det er den diskussion, der venter forud. Så I stemmer ikke for borgerforslaget? Nej, det gør vi bestemt ikke. Nå, okay. Godt. Jamen, men så Frederik Vad, tusind tak, fordi du var med os, og det er helt stensikkert ikke de sidste ord, der er sagt i denne her debat. Spændende. Og også mange tak til Andreas Holbæk Espersen, som jeg gerne vil sige, at det er meget fint, at du ikke har en... Ja, du har selvfølgelig en engelsk titel, men du bruger din danske titel som digitaliseringspolitisk ekspert. Det er bedre end noget med director og policy eller noget, ikke? Ja, det er det. Ja, som vi er lige... Fordi så mange af dine medlemsvirksomheder kalder sig sådan. Så nu, ikke, nu ved der er vi, jo danske titler i danske virksomheder. Ingen kommentar. Men tak skal du have, fordi du kom og tog den her faktisk usandsynlig vigtige debat. Torben Steno, vi har jo... Der er lige en lytterkommentar her, fordi det er en af vores trofaste folk, som jeg nu lige akkurat har fået sørget for, at den kommentar var væk. Det var Bent Ullerslev, som er meget trofast lytter, som skrev noget i retning af, at han ville godt give en fidusbamse. Nu tror jeg faktisk, at jeg kan finde ud af det. Til et opgør med det digitale univers, ja. Så man kan få nogle sociale elever i stedet for asociale elever, der ikke engang kan læse eller skrive. Børn læser jo heller ikke. Jeg har jo set en derhjemme, ham gør, hvad jeg kan, for han holder ham til bogen og bøgerne, men han vil faktisk meget hellere læse på skærme. Ja, og ved du hvad, vi kender det nu også, måske man sige, at det er kun de unge, der er så forfærdelige. Jeg kan godt læse, det vil jeg gerne sige, men det er jo også noget, jeg lærte for mange, mange, mange år siden, og jeg bruger det dage til. Men jeg kan også godt se, hvad det er for den der, fordi at hver gang, at jeg kommer til at sidde med min telefon, så bliver jeg jo forført af et eller andet, så ser jeg sgu lige en ukrainer, der destruerer en russisk kamp, og så tager jeg sgu lige to kattevideoer, ikke? Og så har jeg været i nogle universer, som man kun er i måske 20-30 sekunder, og det, jeg ved da, at det påvirker. Og det gør jo ikke ens læselyst, altså, eller læsefærdigheder bedre, at have et liv, hvor man orienterer sig på den måde. Martin Sibas Laugesen, han er ude med riven efter Socialdemokratiet. De er altid klar til at lovgive om alt. Der skal selvfølgelig være rammer, men al udvikling skal ikke sættes i stå, fordi alle nægter at tage konflikten med ungerne omkring det her. Sådan hørte jeg faktisk ikke, Frederik. Nej, det synes jeg ikke. Det må jeg sige. Sådan noget, det var, jeg, det er ikke altid, man skal sidde og... Nej, det synes jeg faktisk ikke. Ja. Altså, han var... De vil godt prøve at tænke sig om at få det her til at virke. Ja, og det synes der er jo ikke meget ideologi. Og der er jo heller ikke nogen tvivl om, at hvis er befolkningen overbevist om, at det her er et problem, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg tror, vi er mange, der har bare sagt, at giv dem nu bare en skærm, så de er det stille, mens de sidder og kigger på men det. Vi når ikke mere den her omgang. Vi tager en lille pause, og når vi så er tilbage igen, så går vi virkelig i gang med ugens bamsesnak. Det gør vi. Og derefter så skal vi så tale med vores mangeårige trofaste Tysklandsmedarbejder Siegfried Matlock om modvinden mod det tyske regeringspartis, De Grønnes, ellers stjerneminister og topchef Robert Habeck. Og så slutter vi af med en debat mellem Moderaternes Rosa Eriksen og De Konservatives Mette Abildgaard om forlængelse af grænsen for abortgrænsen for hvor længe man kan få lov at få en abort. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.